If he is it. La la la la. Jeszcze raz. Dziki tłum przelewa się po ulicach, chodzą jakby zaczarowani. Jak kupię się jak zwykle miasto, dla mnie labirynt, w którym wyjścia nie ma. Betonowa dżungla co ulica to ten sam schemat. Nie wiem gdzie jestem, czy idę tam gdzie trzeba. Rozpływam się w tłumie, rozpływam się na dobre. W tramwaju duszno śmierdzi, potem jadę w złą stronę i z powrotem. Gubię się na ulicy w supermarketach, gdzie wzrok rozmywa się, hałas uderza w potylicę. Szukam pieniędzy w kieszeniach, nic nie mogę znaleźć. Poce się wybiegam z powrotem na ulicę, gdzie tak ciasno. Słońce oślepia, jest tak jasno. A proszę ratuj, krzyczę ratuj mnie. Bo zgubiłem drogę kolejny raz, kolejny raz. Zeżarło mnie, więc wzywam cię, ratuj mnie. Aha, aha, a ratuj mnie. La la la la la la. Proszę wyciągnij mnie stąd, bo jestem taki mały, tutaj mały, gubię się, gdzie nie idę, popełniam błąd. Tędy idę, nie tędy gdzie trzeba. Błagalnym wzrokiem gapię się w kierunku nieba, SOS. A weź mnie gdzieś daleko, gdzie nikogo nie ma, gdzie słychać każdy oddech, gdzie kontroluję każdy krok. Nie umawiać się ze mną przy jakiejkolwiek ulicy, bo ja nie wiem gdzie to jest, dotrę tam za rok, za dwa. Uciekam stąd, lecz zawsze tu wracam. Obracam głową o stopni 180 parę. Szukając wyjścia, skupiłem się do tego, mam talent. Mam problem by stąd się wydostać, problem nie byle jaki. Macham łapami i daję ci znaki. La la la la la la la la. Hałas, atakuje mnie tłok, atak przestrzeni. Kręczę, chwytam swoją głowę, połowę drogi mam za sobą, przed sobą mam. Gubię się w mieście, po mieście nie chodzę sam. Wracam do punktu wyjścia, mam mokrą koszulę, tulę do siebie łeb, by uchronić się przed atakiem miasta, atakiem przestrzeni. Lekko zakłóconej, odpadam, już nie chcę, wołam o pomoc. Opadam na ryj, już nie chcę więcej, weźmy stąd. La, la, la, la, la, la.